Husus 1.21 Bir husus uygun istelbole takdir husum yapı olan fakat değilsiz devlet değilsin. Tümden ilk opti temkili fırın diyeğinde var fariseye buradan olduğu topu. Fariseye en sevgi sahip kaşa sevgi o bağışın. Gül en top kadar fırın değil aşıl on denen sevgi İsa'nın sevgili gönlüyle o birlikte ektis kapı eleşenden topluyen var. En fazla tutma bir ülke o yedi yılı alt yer tiyemir. Topluyen sturlan tutma o birlikte gönlüyle öfütte bir iki mut yemeye. Ben şu sefer bir üstte olsa gül daha mayı sündü oldu. Yani sevgilere topluyen bir iki bir efendi o gül ve anlıyla bir iki. Fırlar en son sevdişen sevdi sevdiş laf. O den som sätter sig själv av ska sätta sig ut. Slik blir det då inte på familjen. Egentligen inte är det för nästa år att denna exempelfortellningen av Jesus är evangelietexten i den norska kyrkan av Guds och bönnerna. Men siden var det i Weimar, søndagen Bach skrev sin kantate til, måtte den selvsagt være den her i Slottskirken i dag. Og hva passer bedre på en dag konsentrert om bot og bønn, enn å høre om nettopp to menn som gikk opp til tempelet for å be? Der trådte de frem for Gud. For det er hva vi gjør når vi ber. Et helt grunnleggende spørsmål i Bibelen er hvordan vi skal gjøre det på rett måte. Med sin fortelling om fariseeren og tolleren, lærer Jesus oss at det finnes to måter å tre frem for Gud på. Den ene, å rette, fører oss nærmere ham, mens den andre, å gale, fører oss bort fra ham. Jesus holder således frem tollerens måte som et eksempel til etterfølgelse, og fariseerens måte som en advarsel. Hva det står om, er ingenting mindre enn å være rettferdig for Gud, eller ikke. Og hvordan blir vi det? Men først. Det er menneskelig sett to ytterpunkter i datidens Palestina Jesus lar oss møte. Ja, de sto så langt fra hverandre som overhovedet mulig. Fariseeren tilhørte et av de ledende partiene i jødedommen, der man vektla rett livsførsel. Han var respektert i folks øyne, slik fariseerne var. I evangeliet omtales fariseerne sammen med de skriftlærde, det vil si ekspertene på fortolkningen av Moseloven. Tolleren derimot tilhørte den foraktede gruppen tollerne og synderne. Tollerne ble sett på som overløpere, siden de sto i tjeneste for den romerske okkupasjonsmakten. I tillegg hadde de ord på seg for å kreve inn det de skulle, og la det gå i sin egen lomme. Det eneste fariseeren og tolleren hadde felles, var at de begge gikk opp til tempelet for å be. De stilte seg altså begge for Guds ansikt. Men i måten de ba på, skilte de altså helt klart. Fariseeren fremhevet stolt livet han hevde. Han takket enda til for at han ikke var som tolleren ved siden av seg. Tolleren derimot hadde ingenting å vise frem for seg, og bar ydmykt om at Gud måtte være ham nådig. Når vi hører fortellingen, er det lett å føle motvilje mot fariseeren og velvilje for tolleren. Men det blir for lettvint. Fariseerens ulempe var ikke hans rette livsførsel. Det er ikke galt å gjøre godt. Heller ikke var tollerens fordel et vilsomt. samme livet han førte. Det ikke godt å gjøre galt. Fariseerens store problem var selvrettferdighetens. Han trodde livsførselen sin sikret han fortrinn fremfor andre innenfor Gud. Tollerens store fortrinn var derimot ikke hans dårlige livsførsel i folks øyne, men at han innså sin totale begrensning i møte med Gud. Det handler om to grunnholdninger i møte med ham. Ingen står rettferdig for Gud i egen kraft, hverken med det man har eller med det man mangler. Det fordi det bare Gud som kan erklære et menneske rettferdig. Gud som selv det rettferdige og barmhjertige på en slik måte at det overgår all vår forstand. Og det skal vi være evig takknemlige for. Guds rettferdighet en fremmed rettferdighet. Det vil si at den må gis oss utenifra. Vi kan ikke hente den opp i oss selv. Så det til gjengjeld en rettferdighet som holder. Det fordi, som Paulus skriver i brevet til romerne, dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir jeg erklært rettferdig, frikjøpt i Kristus. Og dermed spørsmålet jeg nettopp stilte om hvordan vi blir rettferdige for Gud besvart. Eller enklere sagt med tollerens bønn. Gud, vær meg synder nådig. Mer skal det ikke til. Det handler verken om å holde frem det vi synes vi fortjener anerkjennelse og uttelling for i livet, eller om å unnskylde oss for det vi ikke har. Men om å si det som det Nei, å be med tolleren, Gud, vær meg synder nådig, som å rekke frem en tom hånd, klar til å bli grepet av Guds alltid utstrakte. Så befrier den. Gud, kom meg til redning. Herre, skynd deg til min frelse. Da skjer forandringen, og vi kan løfte blikket, som det for øvrig kommer musikalsk til uttrykk i kantaten. Slik Guds rike bakgrunnen. Lukas evangeliets 18. kapittel, som fortellingen om fariseeren og tolleren inngår i, kan leses som en besvarelse av spørsmålet, hvem kommer inn i Guds rike? I de to påfølgende fortellingene forsterker Jesus budskapet om at Guds rike for alle som ingenting har i seg selv. Han tar imot barna. Den som ikke tar imot Guds rike slik som en liten barn, skal ikke komme inn. Og han møter den rike unge mannen. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Det skremmende advarsel. Men nettopp i dem ligger gaven gjemt. I den tomme hånden som rettes ut til den Guds alltid utstrakte. To menn gikk opp til tempelet for å be. I dag har vi gjort det samme. Naturligvis ikke i tempelet som stod i Jerusalem på Jesu tid. Men i Guds hus, her på Akershus slott. Vi har stilt oss for Guds ansikt, som den samme. Her får vi denne bos- og bønnedagen be. Gud, vær oss syndere nådig. Så lenge vi lever, vil vi alltid måtte be den bønnen. I oss selv vi syndere. Så trenger vi ikke forstyrrelse. Men samtidig, i det øyeblikket vi ber, i det øyeblikket vi gir Gud livet vårt slik det så vi samtidig like rettferdige som han selv. Samtidig synder og rettferdig. Det hans store verk og gave i Kristus. Derfor kan under med tollen i tempelet skje med oss her i dag. Ingenting mindre at vi går hjem rettferdige for Gud. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Thank you. Herre, hellige Gud, evige barmhjertige Far. Sammen med hele vår kirke kommer vi fram for deg I bønn og bot. Du har velsignet oss rikelig med alt vi trenger for livet I denne verden. Og du har gitt oss din store nåde I Jesus Kristus, vår frelse. Men vi har syndet mot deg, Herre, og våre synder hviler tungt oss. Vi besetter at vi lever I en verden der menneskene glemmer deg og vender seg bort fra hverandre. Vår tid ond, og vi bærer kunnskapen I våre hjerter. Du har satt oss til å være lys og salt I verden, men ofte har også vi elsket mørket mer enn lyset, og latt oss prege av denne verden. Vi har sett din sannhet, men likevel halvhjertet I vår tro. Mange ganger har vi bekjent våre synder for deg, og tatt imot din nåde, men likevel har du sett så lite av troens frykt I våre liv. Du har satt oss til å forvalte ditt skaperverk, og dele dine gaver med hverandre. Men vi har hatt dårlige forvaltere, og brukt din eiendom som ånden var vår. Uten frykt for deg har vi søkt vår egen rikdom, og vi har ofte tålt uretten I verden. Vi har ikke hatt visdom, og kjærlighet, så vi I ord og gjerning kunne forkynne din vilje. Derfor vi medskyldige og mennesker I din nød I vår tid, og når liv og menneskeverd blir krenket. Du har valgt oss til å vitne om din frelse for de mennesker som ikke kjenner deg, men vi har ofte skiftet ditt kall, fordi vi ikke vil gi deg vårt liv og vår eiendom. Og din kjerke har søkt trygghet og støtte I denne verden, I stedet for å sette sin lit til deg alene. Derfor bærer vi ansvar og vitnesbyrd om dine gjerninger ikke blir hørt, og når ditt navn ikke blir ærlig. Du har kalt oss som dine troende til å høre sammen I din kirke på jord, og sagt at vi skal elske hverandre. Men vi har krenket den enhet du har gitt oss I Kristus. Stridslyst vår egen kjærlighet har fått ro mellom oss. Derfor vi skyldige når mange vender seg bort fra din nåde og mister troen. Herre, du kjenner oss og vet om alle våre misgjerninger. Barmhjertige Gud, har da modighet med oss, og la ikke din rettferdige vrede komme over oss. Gi oss din nåde, så vi alvorlig angrer våre synder og setter vår lit til Jesus Kristus. Vi ikke verdige til å være dine barn, men vi ber deg. Tilgi oss for Jesus skyld. Ta ikke din ånd fra oss, men gi oss enda en nådetid. Vend oss om til deg, Herre, og skap I oss det nye livet, så vi kan elske deg og tjene vår neste. Hellige Herre Gud, Hellige treenige Gud, hellige barmhjertige Gud, vær nådig mot oss. Amen. røde som blod, skal de bli hvite som snø. Og vil de lyde deg, skal de få rik velsignelse. Vi ber deg, gi oss din hellige ånd, så vi avstår fra det onde og gjør det gode. Lær oss å takke for dine velgjerninger, og bruke dine gaver til pris og ære for deg, ved din kjære sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. egne musikere. Hjertelig takk til dere, og så takker vi hverandre for fellesskapet.